Şehirlerden çıkarılan ders. Yaz tatilinin en sıcak günlerinden biriydi. Güneş gökyüzünde hiç yorulmadan parlıyor, asfaltın üstünde titreyen sıcak dalgaları uzaktan bile görünüyordu. Deniz kenarı çok kalabalık olacağı için Taha'nın ailesi bu kez serin ve sakin bir yer seçmişti. Şehrin biraz dışındaki büyük çam ormanlarının kenarında gölgeli bir piknik alanı. Taha 13 yaşındaydı. Doğayı seviyordu ama doğanın ne kadar hassas olabileceğinin pek de farkında değildi. Kız kardeşi Tuana, annesi ve babasıyla birlikte sabah erkenden yola çıktılar. Arabada sandviçler, meyveler, termos ve küçük bir mangal vardı. Hepsi keyifliydi. Kuş sesleri, çam kokusu ve hafif rüzgar insanın içini ferahlatıyordu. Babası mangalı yaktı, annesi örtüyü serdi, yiyecekleri çıkardı. Zaman hızlı geçti. Öğleye kadar sıcak iyice bastırdı. Rüzgar da hafiften esmeye başlamıştı. Daha biraz yürüyüş yapmak istedi. Ormanın içine doğru ilerlerken yerde parlayan bir cam parçası gördü. Güneşten üstüne vuruyordu. Cam sanki küçük bir ayna gibi ışığı yansıtıyordu. Taha bunu ilginç buldu ama alıp çöpe atmak aklına bile gelmedi. Bir süre sonra aile toplanmaya başladı. Babası mangalı söndürdüğünü düşündü ama kömürlerin altında hala sıcaklık kalmıştı. Ateşin üstüne biraz toprak attı. "Tamamdır," dedi. Herkes güzel bir gün geçirmenin mutluluğuyla arabaya bindi. Bir süre doğanın güzelliklerini seyrederek şehre doğru yol alıyorlardı. O sırada Tuana arabanın camına burnunu yapıştırmış dışarı bakarken uzakta ağaçların arasında ince gri bir duman yükseldiğini gördü. "Anne, orada duman var," dedi sesi titreyerek. Babası frene bastı. Hepsi telaşla arabadan indi. Duman rüzgarla birlikte yavaş yavaş yoğunlaşıyordu. İlk başta küçük bir şey gibi görünüyordu ama birkaç dakika içinde alevlerin kuru otları yaladığını gördüler. Taha'nın kalbi hızlı hızlı atmaya başladı. Ya biri ateşi söndürmeden gittiyse diye düşündü. O anda yerdeki cam parçası geldi aklına. Güneş camdan geçip kuru otları yakmış olabilir miydi? Babası hemen telefonundan 112'ye tuşlayarak itfaiye aradı ve konum bildirdi. Annesi Tuana ile arabaya bindi. Ama rüzgar beklenenden hızlıydı. Alevler çam ağaçlarına doğru ilerliyordu. Duman iyice yoğunlaşmaya başlamıştı. O sırada ormanın içinden iki küçük çocuk ve bir köpek koşarak çıktı. Çocuklar korkudan ağlıyordu, anneleri arkalarından bağırıyordu. Taha'nın babası hiç düşünmeden onlara doğru koştu ve hepsini arabaya yönlendirdi. Taha da yardım etti. Küçük çocuğun elinden tuttu. Tuana arabanın camını açıp "Çabuk olun!" diye seslendi. Herkes arabaya bindiğinde duman artık daha da yaklaşmıştı. Uzakta siren sesleri duyuluyordu ama yangın da gitgide büyüyordu. Ta ilk kez doğanın ne kadar hızlı değişebileceğini, küçük bir dikkatsizliğin ne kadar büyük bir felakete dönüşebileceğini kendi gözleriyle görüyordu. İtfaiye ekipleri kısa sürede geldi. Su tankerlerinden büyük hortumlarla alevlere su sıktılar. Helikopterler tepeden su bıraktı. Saatler süren uğraştan sonra yangın kontrol altına alındı. Ancak ormanın bir bölümü kararmıştı. Yanmış ağaçlar, küle dönmüş otlar, is kokusu, öteye beriye kaçışan hayvanlar. Hepsi insanın içini acıtıyordu. Taha, kömürleşmiş bir çam ağacının önünde durdu. Daha sabah gölgesinde oturdukları ağaçlardan biriydi bu. Şimdi ise sessiz, cansız bir iskelet gibiydi. "Bu bizim yüzümüzden mi oldu?" diye fısıldadı. Babası derin bir nefes aldı. "Belki bizim, belki başkasının. Ama kesin olan bir şey var. Dikkatsizlik yüzünden." Annesi, yerde hala parlayan bir cam parçası gördü. Güneş ışığı üstüne vuruyordu. Yavaşça eğilip onu aldı. "İnsan küçük şeyler önemsemediğinde doğa büyük bedeller ödüyor," dedi. Tuana gözlerini yanan ağaçlardan ayırmadan içini çekerek "Bir daha pikniğe gelirsek her şeyi toplayalım. Ateşi iki kere kontrol edelim," dedi. Taha başını salladı. İçinde bir ağırlık vardı. Bu yaşadıkları onu çok etkilemişti. Bu gibi kötü olayların bir daha yaşanmaması için kendi kendine söz verdi. Okula döndüğünde bu olayı arkadaşlarına anlatacak, belki bir şeyler yapmayı deneyeceklerdi. Belki bir afiş hazırlayacak, belki öğretmenleriyle konuşup bir çevre kulübü kuracaklardı. Çünkü artık biliyordu, ormanlar sadece ağaçlardan ibaret değildi. Kuşların evi, hayvanların yuvası, insanların nefesiydi. Ta babasına sorduğu soruyu yol boyunca tekrar tekrar sordu kendine. Bu yangına onlar mı sebep olmuşlardı? Eve döndüğünde bunu daha da detaylı bir şekilde araştırıp bu felaketin sebebi her neyse ona karşı önlem alınması için elinden geleni yapacaktı. Bunları düşünürken yol boyunca kendini de suçladı. O cam parçasını gördüğünde biri toplar herhalde diye düşünmeyip yerden alsa belki de bunlar hiç yaşanmayacaktı. Oysa ki ormanların yüzleşmek zorunda kaldığı bu durumun tek sebebi sadece o ve ailesi ya da dikkatsizce yaktıkları ateşi söndürmeyen, yerlere cam şişelerini bırakıp çöplerini toplamadan giden insanlar değildi. Küresel ısınma, kuraklık, bilinçsizce kesilen ağaçlar, doğanın tahrip edilmesi, insanların dikkatsizlikleri gibi nedenler orman yangınlarını körükleyerek daha da büyük bir felakete dönüştürüyorlar. O gün eve dönerken araba sessizdi. Herkes yaşadıklarından çok etkilenmişti. Hepsi aynı şeyi düşünüyordu. Ülkemiz çölleşmeden, doğamızı korumak için çok geç olmadan bir şeyler yapmamız gerekir. Dünyamız, vatanımız, doğamız geçmişten bize, bizden gelecek nesillere emanet. Bu emaneti korumak hepimizin görevi. Bu bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Yıkmadan, yakmadan, emek vererek korumalıyız.